Już prawie 18. Czas na serwis Trójki. Justyna Mączka i Artur Ewertowski. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad rozwiązała umowy z firmą Salini. Chodzi o budowę autostrady A1 i drogi S3. Przewodniczący Szczecińskiej Rady Miasta Michał Wilkocki zrezygnował z mandatu powodem jazdy samochodem po pijanemu. Opozycja, ale i członkowie rządu apelują do premier May, żeby studenci z krajów Unii po Brexicie byli traktowani na równi z Brytyjczykami, czyli żeby płacili niższe czesne. Włoska firma Salini nie zbuduje autostrady A1 w okolicy Częstochowy, ani drogi S3 koło Polkowic na Dolnym Śląsku. Umowy z konsorcjum zostały rozwiązane. Rzecznik Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Jan Krynicki tłumaczy dlaczego. Ponieważ nie zrealizowała wezwania do poprawy oraz wielu innych wezwań do mobilizacji, nie realizowała podstawowych zadań, które zostały wyznaczone jej do tego, aby została zrealizowana inwestycja. Będziemy wyłaniać nowego wykonawcę w sposób najbardziej efektywny z możliwych, to znaczy jak najszybciej mogącego przyjść na plac budowy i zrealizować pracę. Salini nie płaciła podwykonawcom. Rzecznik Generalnej Dyrekcji zapewnia jednak, że wszyscy mają zapewnioną ochronę. Odcinek trasy S3 koło Polkowic miał zostać oddany do użytku w połowie ubiegłego roku. Później termin przesunięto na wakacje tego roku. Z kolei fragmentem obwodnicy Częstochowy budowanym przez Salini samochody miały zacząć jeździć w połowie 2018 roku, ale termin przełożono na połowę roku przyszłego. Nawet 2 lata więzienia grożą przewodniczącemu Szczecińskiej Rady Miasta Michałowi Wilkockiemu za prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu. Mężczyzna złożył już rezygnację z wszystkich pełnionych funkcji publicznych. Więcej o tej sprawie w relacji Anny Łukaszek. Funkcjonariusze zatrzymali Wilkockiego w sobotę na Żelechowej, mówi Ewelina Sierzchuła z Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie. Policjanci faktycznie potwierdzili, że 33-letni kierujący Skodą znajdował się w stanie nietrzeźwości. Wykonane na miejscu badanie urządzeniem potwierdziło, że mężczyzna ma w swoim organizmie 1,5 promila alkoholu. Policjanci zatrzymali mężczyźnie prawo jazdy, a on trafił do policyjnej izby zatrzymań. Przewodniczący Szczecińskiej Rady Miasta Michał Wilkocki na Facebooku napisał dziś, że prowadził samochód pod wpływem alkoholu, dlatego złożył rezygnację z mandatu radnego i wszystkich funkcji publicznych. Wilkocki nie odbiera telefonu. Za jazdę samochodem w stanie nietrzeźwości grozi grzywna, ograniczenie wolności lub do 2 lat więzienia. Anna Łukaszek, Radio Szczecin. Brytyjska opozycja, organizacje studenckie, ale też część rządu apelują do premier Theresy May o zmianę polityki dotyczącej pobrexitowej przyszłości studentów z krajów Unii Europejskiej. Od 2021 roku studiujący w Anglii obywatele 27 krajów wspólnoty musieliby płacić dużo wyższe czesne niż dotychczas. Rząd chce zrezygnować z zasady traktowania ich na równi z Brytyjczykami. Z Londynu o tej sprawie Adam Dąbrowski. Ponad 9 tysięcy funtów rocznie. Tyle maksymalnie płaci dziś brytyjski student, tyle też płaci jego kolega z Polski, Francji czy Niemiec. Student spoza Unii musi się liczyć z opłatami dużo wyższymi. Przykład, ktoś kto marzy o dyplomie licencjackim z chemii na UCL zapłaci nie 9, a niemal 27 tysięcy funtów rocznie. Co więcej, unijni studenci utracą prawo do rządowych pożyczek, które spłaca się już po uzyskaniu dyplomu i dostaniu pracy. Pieniądze trzeba by więc mieć już na początku studiów. Według rządowej analizy może to oznaczać, że liczba studentów unijnych na angielskich uczelniach spadnie wkrótce o 2/3. Przedstawiciele Ministerstwa Finansów obawiają się, że podwyżka odetnie brytyjski rynek pracy od utalentowanych ludzi. Ale Theresa May chce ograniczyć imigrację na wyspy. Do statystyk migracyjnych zalicza też napływających tu studentów. A zwolennicy pomysłu pytają, dlaczego mielibyśmy żądać wyższych opłat od studenta z Indii czy Pakistanu niż od studenta z Niemiec, Francji czy z Polski. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. A proponowane zmiany dotyczą Anglii. W Szkocji studia dotowane są całkowicie przez regionalny rząd i nie wiadomo, co stanie się tam po Brexicie. Majówka w górach, na nartach, to jeszcze może się udać. No, w Tatrach, na szlakach, w wyższych partiach jest sporo świeżego śniegu. Obowiązuje nawet drugi stopień zagrożenia lawinowego. Na Kasprowym Wierchu leży 110 cm białego puchu. Na Kasprowym Wierchu sezon narciarski będzie trwał jeszcze przez kilka dni. Prawdopodobnie do 5 maja będzie funkcjonował wyciąg w Dolinie Gąsienicowej. Trasa narciarska w Dolinie Goryczkowej jest już zamknięta dla narciarzy. Zapowiadał Jan Krzeptowski, Sabała z Tatrzańskiego Parku Narodowego. Od dzisiaj Tatry są natomiast zamknięte dla skiturowców, czyli osób łączących narciarstwo zjazdowe z turystyką górską. To ze względu na ochronę przyrody. Ze snu budzą się świstaki, zaczyna się także okres godowy kozic. Dla Abu Tatry są jedynym w Polsce miejscem występowania. To jest bardzo ważny okres, gdyż decyduje to o przedłużeniu gatunku. A jedynym otwartym obecnie szlakiem jest szlak na Rysy. Kończymy serwis Trójki 18.30. Wiadomości w skrócie. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Borders on insanity. Truth about humanity. We're our biggest enemy. It's the recipe I found. Take a bit and pass it round. Take a bit and pass it round. Share it round. It's the recipe I found. Take a bit and pass it round. Take a bit and pass it round. Share it round. We don't eat that much, do we? Moderation is the key. We can change reality if we practice harmony. M.U. Nowy projekt Tymona Tymańskiego i takie też hasło zaczepno-obronne w naszym konkursie, by powalczyć o płytę tego tygodnia. Pani Anita z Krakowa i pan Krystian z Lubina cieszą się tymi płytami. Będę miał dla państwa kolejne jutro o tej samej porze, a więc polecamy i zapraszamy. Zapraszamy do Trójki. Wczoraj w wieku 81 lat zmarł Karol Modzelewski, historyk, mediewista, działacz opozycji demokratycznej w czasach PRL. Internowany w stanie wojennym, w czasach transformacji, zdecydowany krytyk tzw. planu Balcerowicza. W latach 1980-81 był jednym z przywódców i strategów Solidarności. Tak profesor Modzelewski mówił o swojej opozycyjnej działalności na antenie Polskiego Radia. Jak się prowadzi działalność społeczną na dużą skalę, to zawsze jest coś takiego jak opór materii. Muszę powiedzieć, że jak prowadziłem taką działalność w czasach Wielkiej Solidarności, to czułem, że moje działania mają ogromną skuteczność. Pierwszy raz spotkałem Karola Modzelewskiego, kiedy stałem się studentem chyba pierwszego roku na Uniwersytecie Warszawskim i wtedy był list Karola Modzelewskiego i Jacka Kuronia. Byłem studentem ekonomii i patrzyłem na niektóre sformułowania z dystansem, powiedzmy sobie. Natomiast imponowało mi to, jak bardzo było to bezinteresowne, jak bardzo było to odważne. Po zmierzchu już właściwie czasów popaździernikowych był pierwszy głos, który wzruszył opinią publiczną, przynajmniej sumieniami wielu studentów na Uniwersytecie Warszawskim. Rzadko w przypadku której osoby da się pokazać jeden konkretny dzień, w którym dana osoba odegrała przełomową historyczną rolę. Otóż to się da zrobić w przypadku Karola Modzelewskiego i to jest dzień 17 września 1980 roku. Do Gdańska, do klubu Akwen, zjechali się przedstawiciele komitetów założycielskich nowych związków zawodowych z całej Polski, jeszcze nie nazwanych. I tam się mieli zastanowić, co dalej. I zaczęła się dyskusja, która początkowo zmierzała ku temu, no, że fajnie, żeśmy się spotkali, ale będziemy ze sobą współpracować, niech sobie każdy robi po swojemu. Wtedy zabrał głos Karol Modzelewski jako delegat MKZ-u z Wrocławia, a że był znakomitym mówcą, to wygłosił historyczne przemówienie, w którym jasno, krok po kroku pokazał, co się stanie, jeżeli nie wyjdziemy z tego spotkania, nie tworząc jednolitego ogólnopolskiego związku zawodowego. I to przemówienie Modzelewskiego było przesądzające. Oczywiście poparli go też inni, ale to on to właśnie powiedział i on też zaproponował, żeby ten nowy związek zawodowy nazywał się Solidarność. On się aktywizował przede wszystkim wtedy, kiedy uważał, że są moralne powody, żeby wystąpić twardo, zdecydowanie. No a poza tym uważał, że jego misją, jego najważniejszą sprawą jest historia. I tam odnosił zresztą ogromne sukcesy. Był człowiekiem niezależnym i bezkompromisowym. Coś tak wydaje, jak ja opowiadam, że jak on stale się zajmował jakimś tam robieniem rewolucji albo ratowaniem przed pożarami ojczyzny albo różnymi takimi rzeczami. Nie, ja się zajmowałem od konieczności do konieczności w okresach nadzwyczajnych w sumie. Byłem działaczem kontestującym system, rzeczywistość, narzucane społeczeństwu reguły postępowania. Kontestatorem byłem, no. Wspomnieniami o profesorze Modzelewskim z naszą reporterką Justyną Grabasz podzielili się profesor Ryszard Bugaj i profesor Antoni Dudek. A zmarłego wczoraj profesora Modzelewskiego dziś w klubie Trójki po 21:00 będą też wspominać goście Dariusza Bugalskiego, Maja Komorowska, profesor Andrzej Friszke, profesor Adam Rotfeld i Jan Lityński. Zachęcam Państwa bardzo serdecznie do wysłuchania dzisiejszego klubu Trójki. Po godzinie 21:00 będziemy wspominać zmarłego wczoraj profesora Karola Modzelewskiego. To Trójka, 18 minut po 18:00. Zapraszamy do Trójki. 2 maja wolontariusze z całej Polski po raz kolejny będą sprzątać koryta rzek i ich brzegi. Tym razem organizatorzy akcji Czysta Rzeka zajmą się czyszczeniem m.in. Wisły, Bugu, Biebrzy, Narwi, Wieprza, Liwca i Czarnej Hańczy. Akcja Operacja Rzeka to nie tylko akcja sprzątania rzek, ale to akcja, która ma doprowadzić do tego, że w świadomości, zwłaszcza w tych mniejszych miejscowościach, pojawi się odpowiedzialność za lokalne otoczenie, za lokalne środowisko. Daniel Parol, pomysłodawca i organizator akcji. Jak ktoś włoży trochę wysiłku w to, żeby posprzątać, to później też automatycznie będzie dbał o to miejsce, żeby po prostu no, było tam ciągle czysto i przyjemnie. Nie jest tam czysto, gdzie jest dużo sprzątających, ale tam, gdzie nie ma śmiecących. Aleksander Doba, podróżnik, ambasador akcji Operacja Rzeka. I dbajmy o to, żeby świadomość ekologiczna ludzi rosła, żebyśmy nie śmiecili, bo to najczęściej nie śmiecimy my, tylko inni, ale ci inni to właśnie my. Cały Bóg rozciągający się, można powiedzieć, przed Drohiczynem i za Drohiczynem jest terenem przepięknym i z jednej strony zainteresowanie jest i sprzątaniem rzeki, ale także brzegów. Rafał Siwek, wolontariusz z Urzędu Miasta w Drohiczynie. Mamy zaangażowanych wędkarzy, mamy zaangażowane społeczności lokalne, nie tylko od strony Drohiczyna, z tej strony Bugu, ale także, można powiedzieć, od strony gminy Korczew i tej całej okolicy. W tej chwili mamy sytuację takie, że po miesiącu od rejestracji ludzie, którzy na początku sceptycznie podchodzili, sami wyznaczają sobie miejsca, wyznaczają sobie punkty, w których będą sprzątać. My potrafimy połączyć się i robić dobre rzeczy. To podnosi naszą dopaminę. Janusz Chrostowski, koordynator kampanii Czysta Rzeka. Ta ilość tej społecznej energii powoduje to, że my się czujemy lepiej jako Polacy. 2 maja sprzątam koryto rzeki i brzegi rzeki Bug, także część wsi. Zadeklarowało się około 20-25 osób. Ewa Zupka, przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich w Wasilewie Szlacheckim, szefowa lokalnego sztabu. I nawet właśnie sporo osób znajomych mojego młodszego rodzeństwa już się rejestrowało na tą akcję, żeby pomóc. Wręcz się palili do pomocy. Chcemy się spotkać, integrować i zrobić coś pożytecznego dla miejsca, w którym mieszkamy. Co można wyłowić, sprzątając rzeki? Oprócz zwykłych butelek, puszek i tego wszystkiego innego, takich można powiedzieć rzeczy codziennego użytku, to najciekawsze rzeczy oczywiście opony, poczynając od samochodowych, pociągnikowe, ale także lodówka z całym sprzętem i jeden z najciekawszych to taki samochód, w którym jeżdżą dzieci, elektryczny, z akumulatorem, brakowało tylko jednego koła, można było założyć koło i dalej nim jeździć. Po co w ogóle sprzątać rzeki? Więc to jest odpowiedź jest retoryczna. A po co nam świeże powietrze? Sprawą zajęła się Monika Rutka. Dodam, że wciąż można przyłączyć się do akcji Czysta Rzeka. Więcej informacji na ten temat na stronie operacjarzeka.pl. A najświeższa informacja z frontu walki sprzątania koryt i rzek mówi o tym, że już ponad 2000 wolontariuszy ruszy do akcji. To już 2 maja. Polecamy serdecznie, z pewnością jeszcze do tego tematu, być może do podsumowań tej akcji będziemy wracać. A teraz wracamy Państwu w telefonach do tematu agresji na drogach. Słyszymy, ile kierowcy narzekają na rowerzystów. Niestety oni narzekają głównie na rowerzystów, którzy też są kierowcami. Prawdziwi rowerzyści znają swoje miejsce na drogach i wiedzą, jak się tam zachować. 2 2 7 3 zd3@polskieradio.pl 71335. Thank you. słychać. Było głośno ich występ tu w studiu imienia Agnieszki Osieckiej przy Myśliwieckiej, Pazelewski, Porter i Przyjaciele. Kolejne zaproszenie dla Państwa. Bardzo serdecznie zachęcamy do tego, by wzięli Państwo udział w koncercie Chórem za Europą. To 4 maja o 19 na Placu Piłsudskiego w Warszawie. Hucznym zwieńczeniem obchodów 15. rocznicy wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. To będzie muzyczna podróż z piosenkami z listy przebojów programu trzeciego. 15 utworów na 15 lat w zupełnie nowych, jak nie mam, zaskakujących aranżacjach autorstwa Grzegorza Urbana. Koncert poprowadzą Hirek Wrona i Marek Niedźwiecki, a relacje w specjalnej audycji prowadzonej przez Tomka Rządę. 4 maja o 19 na Placu Piłsudskiego w Warszawie. Chórem za Europą. Polecamy Państwu bardzo serdecznie i zapraszamy. Zapraszamy do Trójki. To w sobotę, a już jutro od południa na krakowskim Przedmieściu w Warszawie będzie można oglądać wystawę poświęconą ojcom założycielom Unii Europejskiej. Także jutro na Błoniach Stadionu Narodowego szykuje się wspaniały koncert pod hasłem Gramy dla Europy. Wstęp na oba wydarzenia jest wolny. Zanim jeszcze się zacznie ten długi weekend oczekiwany, gdzie Państwo przy naszym skromnym udziale również planują różne wspaniałe imprezy, ja bym chciała się skupić na wystawie i na jutrzejszym koncercie. Jutro w samo południe startujemy, krakowskie Przedmieście. Dyrektor Narodowego Centrum Kultury Rafał Wiśniewski. Vis-a-vis Pałacu Prezydenckiego. Czyli można sobie po prostu spacerować i oglądać. Kogo przypominamy? Protoplastów Unii Europejskiej. Ale tych najdawniejszych, jeszcze tej starej Unii. No właśnie, ci, którzy zakładali i projektowali wizję Unii Europejskiej, czyli Schumann, Adenauer, ale również Edyta Stein. Tych nazwisk jest więcej. Jest to pomysł, żeby przedstawić ojców założycieli Unii Europejskiej, ale nie takich oczywistych często. Współorganizatorka wystawy Agnieszka Bednarkiewicz. Te myśli federalistyczne pojawiały się u różnych ludzi, którzy mieli bardzo różne światopoglądy, pochodzenie, a także ideały. Mamy w naszych ojcach założycielach i Altiero Spirellego, który jest włoskim komunistą, ale mamy Jana Pawła II. Wszystkim przyświecał ten cel wspólnej Europy, wspólnej przestrzeni, gdzie Europejczycy mogą żyć w spokoju. Koło południa oglądamy wspaniałą wystawę, a wieczorem czeka nas, wow, wielki koncert, który odbywa się na Błoniach PGE Narodowego. Kto będzie? Cortez, Organek, Ostry, The Dumping, Zakopower. Polska w Unii Europejskiej, słuchajcie, jest już 15 lat. Z tej okazji będzie niezwykły koncert przy stadionie PGE Narodowym w Warszawie. Serdecznie zapraszam na to piękne wydarzenie. Pozdrawiam, Paweł Golec. Daria Zawiałow, Lemon, Bowska, Ira, Bednarek, Sylwia Grzeszczak. Ojej, do rana? Do 0001, czyli kiedy faktycznie uzyskaliśmy akces. Chcemy tą atmosferę oddać dzisiaj. Zarazić pozytywnie innych. A o wydarzeniach rozpoczynających obchody 15-lecia naszego członkostwa w Unii Europejskiej przypominała Ewa Dudzińska. Przypominam numer telefonu 2 2 7 3. Państwo wracają do tematu, między innymi wypalania traw. Jadąc pociągiem z Tarnowa do Tuchowa na południu Polski, można zobaczyć, że rolnicy w cudzysłowie zmądrzeli. Nie wypalają ogniem, natomiast rowy, miedze są wypalone również, tylko przy pomocy chemii. O, masz ci z deszczu podrynne. Państwo także wracają do tematu agresji na drogach. Nasz wierny słuchacz, pan Michał z Poznania, napisał: zastanawiam się, kiedy wreszcie zrozumiemy prawdę podstawową, że raz jesteśmy kierowcami, innym razem pieszymi, rowerzystami, rolkarzami, hulajnogami jeżdżącymi i tak dalej, jesteśmy na siebie po prostu skazani. Z pozdrowieniami z Poznania od pana Michała. Zapraszamy do reklamy. Absolutnie wyjątkowe. 120 godzin totalnych okazji. Teraz w sklepach Euro. Smartfon Xiaomi Mi 8. 64 giga za 1499. Zmywarka do zabudowy Siemens za 1699. OLED TV LG 55 cali za 4499. Jeszcze tylko dzisiaj w sklepach Euro i na euro.com.pl. Czuję spokój, bo mam pewność, że dokonuję właściwych wyborów. Wiem, że jakość powietrza, którym oddycham, ma wpływ na moje zdrowie. Dlatego wybieram nowego Lexusa UX, crossovera z niskoemisyjnym napędem hybrydowym. Teraz nowy Lexus UX 200 jest dostępny już od 139 900 zł. Odwiedź najbliższego dilera lub sprawdź na www.lexus-polska.pl. Lexus. Stop smog. Go hybrid. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Minęła 18.30, czas na skrót wiadomości. Artur Ewertowski. Egipska prokuratura zgodziła się przekazać dowody zebrane w sprawie śmierci Magdaleny Żuk. Jak podała prokuratura okręgowa w Elblągu, materiał w najbliższym czasie trafi do Polski, zostanie zweryfikowany i wykorzystany przy opinii toksykologów i psychiatrów. Magdalena Żuk w kwietniu 2017 roku poleciała do Egiptu. Tam trafiła do szpitala. Zmarła po tym, jak wypadła z okna placówki. Pracownicy Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Rybniku do dzisiaj dali dyrekcji czas na przedstawienie propozycji płacowej. W zeszłym tygodniu rozmowy zakończyły się bez powodzenia. Spór zbiorowy w szpitalu trwa od maja zeszłego roku. Pracownicy domagają się łącznie 1200 zł brutto podwyżki. Gotowi są rozłożyć ją na raty. 15 tirów oklejonych hasłem Europe is our place, czyli Europa to nasze miejsce, wyjedzie na drogi Europy Zachodniej. To ma być jeden z elementów świętowania 15. rocznicy Polski w Unii Europejskiej, poinformował wiceminister spraw zagranicznych Szymon Szynkowski-Welsenk. Partnerem akcji jest też Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce. To był serwis Trójki. A pełne wydanie serwisu już do 28 minut o 19. Teraz kilka słów o pogodzie. Wieczorem jutro na północy w centrum kraju pogodnie i ciepło. Im bardziej na południe, tym więcej chmur i opadów. Jutro wysoko w Tatrach spadnie kolejne 15 cm śniegu. Wysoko w Tatrach wiatr porywisty będzie powodował zawieje i zamiecie śnieżne. Początek majówki dość pogodny, umiarkowanie ciepły. Im bliżej końca tygodnia, tym więcej chmur. W piątek deszczowo, w sobotę i niedzielę czeka nas ochłodzenie. A jutro od 11 stopni nad morzem oraz w Bieszczadach do 20 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program Trzeci. W studiu już Arkadiusz Ekiert i nasz gość. Bardzo ważny projekt. Bardzo ważny projekt. Witam ponownie. Dzisiaj naszym gościem jest pani Aleksandra Kalinowska, Andersen Tax and Legal. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry, witam serdecznie państwa. No, niestety będziemy rozmawiali o rzeczach przykrych, bo o podatkach. Przypomnijmy naszym słuchaczom, że jeszcze tylko jutro do końca dnia możemy wywiązać się z obowiązku rozliczenia rocznego z podatku, ale w tym roku mamy pewnego rodzaju rewolucję w sposobie rozliczania i to jest dobra wiadomość, bo właściwie istnieje taka możliwość, że naszym rozliczeniem w ogóle nie musimy się interesować i przejmować w sumie. Nasz PIT-37 i PIT-38 rozlicza w tym roku fiskus. Ale eksperci podatkowi radzą nam, byśmy jednak zainteresowali się tym PIT-em i sprawdzili, w jaki sposób administracja skarbowa te nasze podatki rozliczyła. Dlaczego nas do tego namawiacie? Oczywiście warto sprawdzić, co zostało przygotowane przez administrację skarbową w systemie informatycznym. Dlatego, że po pierwsze, możemy być zainteresowani skorzystaniem z określonych ulg podatkowych. Na przykład... O których fiskus nie wie, tak? Tak, bo jeżeli w poprzednich latach korzystaliśmy z ulg, to one oczywiście znajdą odzwierciedlenie w tym zeznaniu przygotowanym przez fiskusa. Natomiast jeżeli nasza sytuacja uległa zmianie, no to te ulgi tam się nie znajdą. W związku z tym to rozliczenie przez fiskusa może być dla nas niekorzystne. Również w sytuacji takiej, gdy pracodawca popełnił błąd, wysyłając informację na formularzu PIT-11, to również daje nam to możliwość weryfikacji tego błędu. Ponadto mógł zmienić się nasz numer rachunku bankowego, na który chcemy uzyskać zwrot podatku. No tak, ale wracając jeszcze do tego błędu pracodawcy, bo zaraz, jeśli pracodawca się pomylił na formularzu PIT-11, to ja taki formularz też przecież dostałem do domu i tam też jest ten błąd, więc skąd ja mogę wiedzieć, że to jest błąd? Pracodawca, jeżeli się zorientuje, że popełnił błąd, może taki formularz skorygować, tak? Ale oczywiście ta korekta w systemie jest odzwierciedlona z opóźnieniem. Mm-hmm. No ja myślę, że warto mieć kontrolę nad własnym rozliczeniem podatkowym i jednak zobaczyć, tak? Czy to rozliczenie przygotowane przez fiskus no, jest zgodne ze stanem faktycznym. Może to dotyczyć również sytuacji, kiedy dokonywaliśmy sprzedaży papierów wartościowych i na przykład takiej informacji nie otrzymaliśmy od biura maklerskiego. Nadal jesteśmy zobowiązani do rozliczenia podatku. No i możemy wskazać innym. Możemy być narażeni na zaległości podatkowe, no tak, jeżeli tego nie skontrolujemy. I możemy również wskazać inny numer KRS-u, jeśli chodzi o organizację pożytku publicznego, jeśli chcemy zmienić tą organizację, prawda? Bo jeśli nie zmienimy, to fiskus nam przekaże ten 1% tej samej organizacji, którą wskazaliśmy w poprzednich latach. No dobrze, a co w takim razie z sytuacją taką? No bo ja bym się jeszcze upierał przy tym, że w zasadzie, bo to jest też ważna informacja dla słuchaczy, możemy nie robić nic, czyli nawet możemy tam nie zajrzeć do tego EPIT-u. No dobrze, a co w sytuacji takiej, kiedy, no bo jeśli mamy zwrot podatku, no to pewnego razu przyjdzie nam awizo, ucieszymy się przekazu pocztowego i te pieniądze do nas wpłyną. A co w sytuacji, kiedy my musimy zapłacić, a nie sprawdziliśmy tego, czy musimy zapłacić, czy nie? W takiej sytuacji Urząd Skarbowy powiadomi nas o kwocie do zapłaty. A kiedy? Do końca czerwca? Ma czas do końca maja, natomiast końca maja. My mamy obowiązek dokonać zapłaty podatku w terminie 7 dni od dnia otrzymania tego powiadomienia i wówczas ten podatek zapłacimy bez odsetek, nie grożą nam żadne sankcje. Ale czyli tutaj też jest pewna dobra informacja w tych zmianach, bo w takiej sytuacji nie jestem zobowiązany do zapłaty tego podatku do końca kwietnia, jak do tej pory bywało, tylko mogę sobie to przesunąć o miesiąc później. Dokładnie tak. Natomiast jeżeli zaakceptowałby pan to zeznanie w systemie, to musiałbym do końca kwietnia. To musiałby pan dokonać zapłaty podatku, dopłacić ten podatek do końca kwietnia. No, czyli wygląda na to, że jednak warto tam zajrzeć. A jak to się robi? Logujemy się na portal Ministerstwa Finansów www.podatki.gov.pl i tam wchodzimy na zakładkę PIT, Twój EPIT. Żeby zalogować się do systemu, to albo korzystamy z profilu zaufanego, jeżeli takowe mamy. I od razu powiedzmy, że to jest prostszy sposób. I to jest prostszy sposób, ponieważ on nie wymaga dodatkowej weryfikacji. Taki profil może nam założyć urząd, ale również w naszym banku możemy sobie taki profil założyć. Co prawda nie we wszystkich jeszcze, ale w większości banków tak. Co prawda, no dzisiaj to już jest przedostatni dzień przed upływem terminu, więc możemy się nie wyrobić. Natomiast drugi sposób weryfikacji to wskazujemy tam nasz numer PESEL, bądź NIP i datę urodzenia i wpisujemy kwotę dochodów za 2017 rok. I tu może być problem, bo możemy jej nie znać. No, jeżeli nie znamy, to musimy sięgnąć do naszego archiwum. Mhm. I dodatkowo musimy wpisać kwotę dochodu za 2018 rok, czyli właśnie z tego formularza PIT-11, który otrzymaliśmy w tym roku od pracodawcy. Tu, proszę Państwa, znowuż sytuacja jest taka, że jednak ten profil zaufany, że warto go założyć, bo blogowanie się wtedy do e-administracji jest o wiele, wiele prostsze. I co potem? I tam wchodzimy i właśnie widzimy te wszystkie nasze rozliczenia? Tam te rozliczenia w tym systemie są przedstawione w sposób taki bardzo przejrzysty. Tak? Jeżeli mamy kwotę do dopłaty, to ona wyświetla nam się na czerwono. Grafika w tym systemie jest bardzo czytelna. No, on jest taki bardzo przyjazny, ten system dla użytkownika. Weryfikujemy, czy prawidłowo fiskus zaznaczył informacje w tym formularzu, o które nam chodziło. Na przykład, jeżeli rozliczamy się wspólnie z małżonkiem, jeżeli robiliśmy to w poprzednich latach, no to prawdopodobnie ta informacja będzie. Jeżeli zmienił się stan cywilny w międzyczasie, no to możemy sami to zmienić. Jeżeli osoby korzystają z ulgi, osoby samo, które wychowują samotnie dzieci, no to również mają możliwość dokonania zmian, bo przecież dziecko mogło już stracić prawo do ulgi, bądź mogło się pojawić nowe dziecko, tak, w rodzinie. I podkreślmy to, bo to jest ważne, że te wszystkie zmiany, które możemy dokonać, trzeba je zrobić do końca kwietnia. Tak. Już 1 maja. To znaczy, mamy prawo do złożenia korekty deklaracji PIT. I tutaj jakby dobra informacja dla podatników, że jeżeli nie skorzystaliśmy z ulgi, żeby wspólnie rozliczyć się z małżonkiem, to od tego roku zmieniły się przepisy na korzyść podatników. Możemy również dokonać korekty zeznania w okresie późniejszym, po 30 kwietnia. No to na koniec jeszcze tak zapytam, a spodziewa się Pani, że w urzędach skarbowych te ostatnie dni po prostu będą pustki? Nie do końca. Ostatnio byłam w urzędzie skarbowym w sprawie klienta. Okazało się, że pomimo wszystko były kolejki, tak? Aha. Natomiast zwykle były to osoby starsze, które prawdopodobnie nie są za pan brat z cyfryzacją. Tak. Bądź nie mają zaufania, tak? Wolą składać zeznania w formie tradycyjnej, papierowej, Bo to też podkreślmy, że mamy takie prawo, że możemy złożyć papierowego PIT-a i nikt nam tego prawa jeszcze nie odebrał. Jak najbardziej. No to na koniec jeszcze tylko jedna informacja. Szkoda, że nie dotyczy to jeszcze przedsiębiorców, ale zdaje się, że w najbliższych latach ma się to zmienić. Tak, są plany. Ministerstwo Finansów planuje już od przyszłego roku objąć tym systemem przedsiębiorców. Czyli PIT-36 też będzie rozliczany przez administrację skarbową. Pani Aleksandra Kalinowska, firma Andersen Tax and Legal, była naszym gościem. Dziękuję za wizytę w naszym studiu. Dziękuję bardzo. Miłego weekendu. Jeszcze do widzenia. Bardzo ważny projekt. I'm Bardzo serdecznie zapraszamy Państwa na koncert. To w najbliższą niedzielę po godzinie 20. Jacek Kowalski na 200-lecie urodzin Stanisława Moniuszki. W tej sprawie dwie dwójki i siedem trójek. Reportaż w Trójce. A teraz już za kwadrans 19. Większość z nas lubi śpiew ptaków, ale gołębie nie zawsze budzą sympatię. Czy można je polubić? Posłuchajmy reportażu Magdy Skawińskiej pod tytułem Gołębnik. Zdrowo wyglądał. Nie było widać, że ma jakieś obrażenia. Próbowałam go wygonić. Myślałam, że wleciał do środka, no ale nie odlatywał, po prostu skakał. No i schował się pod samochody. Próbowałam go znaleźć, bo się zaniepokoiłam, ale zniknął. Zobaczyłam go dwa dni później, znowu tutaj, więc już zostawiłam mu jakieś jedzenie i znowu uciekł pod samochody, ponieważ psy go przegoniły. Tu jest taki róg i on tak siedział skulony. Szybko pobiegłam do domu, bo wiedziałam, że to jest okazja, kiedy mogę go złapać. Chwyciłam koc, za rogu się na niego zasadziłam, przykryłam go kocem, no i udało mi się go przynieść do domu. Napisałam natychmiast na Facebooku, co ja mogę we Wrocławiu zrobić z takim gołębiem. I po paru minutach od razu ktoś mi polecił pana Jerzego, który podobno jest najlepszym specem od gołębi. No, on teraz taki taniec tutaj odstawił. W sumie do końca sam nie bardzo wiedział, czy ma podrywać mikrofon, czy ma go atakować. Miał takie elementy zalotów i elementy wściekłości dzikiej. Taki czarny diabeł. Burhel. Napisałam natychmiast, bo już bardzo późno, po 23, ale pan Jurek napisał od razu, poprosił o zdjęcia, zapytał, jak się gołąb zachowuje, podziękował, że już jest zabezpieczony, powiedział, że no nie może po niego w tej chwili przyjechać, ponieważ ma zepsuty samochód, ale że może coś wykombinuje, więc zaproponowałam, że mogę go przywieźć i czy mogę to zrobić rano, bo było mi głupio tak kogoś po prostu nachodzić po nocy, ale pan Jurek powiedział, że no on do 2-3 ogarnia te wszystkie ptaki nad ranem, więc za bardzo tak rano nie wstaje, no ale może się poświęcić do gołębia i że jak trzeba, to on tramwajem nawet po niego tutaj przyjedzie. Pierwszy ptak, który w ogóle do mnie trafił, Józia, nie udało się go uratować. On pożył kilka dni. Znalazłem go, jak przechodziłem do pracy. Zobaczyłem, że siedziała taka niemota już z zamkniętymi oczami, nie reagowała na ludzi. Jeszcze wstydziłem się wtedy z gołębiem paradować, więc go wsadziłem w plecach. Czego pan się wstydził? No wie pani, no tak wziąć gołębia w rękę, jechać autobusem z nim, MPK, bo nie miałem samochodu wtedy. W ogóle jak łapałem tego gołębia, to już się zastanawiałem, czy ktoś tutaj na mnie nie będzie reagował źle, czy ktoś przyszedł i gołębia łapie. Zaniosłem go do domu, z domu do lekarza. Próbowałem jakoś go uratować, pomęczyliśmy się razem, niestety nie wyszło. Był taki sympatyczny i się okazało, że jednak z gołębiem można nawiązać jakąś relację, że to nie jest takie zwierzę, które tylko ucieka od człowieka, znosi jajka i robi kupę, bo on przez jakiś czas był w dość dobrej kondycji jeszcze i tak w związku z tym, że był młody, to bardzo szybko się oswoił ze mną. No to mnie tak skłoniło wtedy do takiego pomyślunku, że jak znajdę kolejnego jakiegoś gołębia w potrzebie, to spróbuję mieć już większą wiedzę, żeby mu lepiej pomóc. No i w dniu pogrzebu Józia znalazłem Marka. No i temu Markowi już się udało pomóc, on miał bardzo chore nerki. Długo to trwało, wiele miesięcy podawania leków, no ale udało się. Spakowałam w kartonowe pudło, zamówiłam taksówkę i natychmiast pojechałam. No gołąb nie siedział zbyt cicho, tam się szamotał. Jechałam jak na szpilkach, taksówkarz nic nie powiedział i dopiero kiedy już odwiozłam gołębia, zaczęłam z taksówkarzem żartować właśnie o tym, że się bałam, że gdzieś po drodze mnie po prostu wyprosi z tej taksówki. Ale wtedy się okazało, że ostatnio pan taksówkarz też uratował ptaka, gawrona, który był też z uszkodzonym skrzydłem. Znaleźli go na spacerze z żoną i mieszkał u nich, dopóki nie doszedł do siebie. Nie pamiętam. Nie pamiętam naprawdę. Dużo osób mi przywozi ptaki, niektórzy taksówką. Często ja jeżdżę po ptaki, nie wiem. A z przetrąconym skrzydłem to najczęściej, więc to też mi niewiele mówi niestety. Czyli tak dużo jest takich sytuacji? No, dużo. Dziennie odbieram tak przynajmniej z 5 gołębi. czasami bywa, że i pod 20. Podobno na wszystkich grupach zwierzęcych polecają wrocławskich pana Jurka, że on jest taką osobą, która zawsze zareaguje i tak zresztą jak już dojechałam na miejsce, też pan Jerzy powiedział, że on w każdej chwili jedzie po ptaki, jest gołębnikiem, ale nie tylko gołębiami się zajmuje, tylko każdym potrzebującym ptakiem. To jest taki człowiek, nie wiem, w moim wieku chyba 30 parę lat, no na pewno zaangażowany bardzo. Myślę, że dużo bardzo pracy jest przy tych ptakach. Ja już prześledziłam w internecie, że faktycznie jest nawet zbiórka na portalu pomagam.pl, ptaki Ani i Jurka, no i są gołębniki, w których właśnie ponad 300 ptaków przebywa, bardzo różnych, w różnym stanie i z różnymi historiami. To jest Witek, to jest bardzo stary gołąb. On ma problemy ze wzrokiem, ale jest fantastyczny, bardzo się zaprzyjaźnił z ludźmi. Czasami ma teraz takie swoje humorki. O, tutaj widać na oczach taką zaćmę, na jednym oczku i na drugim. Jak nie widzi, to idzie za głosem człowieka. Bardzo fajnie ma tą echolokację taką. Niestety właśnie ma problemy ze wzrokiem, więc raczej po poziomie się porusza niż w pionie. Jak na starszego gołębia przystało na taki bardziej basowy. Miałam taki pomysł, żeby może zbiórkę uruchomić, żeby może, nie wiem, wspomóc no w opiece, bo na pewno to są duże koszty nad tyloma ptakami. Jestem fundraiserką, czyli pozyskuję środki dla organizacji pozarządowych. Zaproponowałam. Zobaczymy, co z tego wyjdzie, bo spróbuję pozyskać jakieś środki jeszcze. Pan Jurek jest bardzo skromnym człowiekiem i raczej nie jest osobą, która prosi o pomoc, więc ja tę propozycję będę ponawiać po prostu. Pan Jurek powiedział, że zajmie to trochę czasu, ale zapracuje sobie na wszystko. Prowadzę biuro ubezpieczeniowe. Większość tego ptactwa finansujemy z własnych środków, więc no, staramy się i na weterynarzy, i na karmy zarobić. W ekipie organizacji, w której jestem, tak zwany gruszętnik, ona, ta organizacja dopiero przybiera kształt, bo jesteśmy cały czas w KRS-ie i czekamy na wpis jako fundacja. Ja z Agnieszką taki stanowimy główny trzon tej organizacji. Agnieszka działa w Łodzi, ja działam we Wrocławiu. Od 2 lat wydatki idą, no delikatnie powiem, w dziesiątki tysięcy, w duże dziesiątki tysięcy rocznie. Mamy co jakiś czas jakieś zbiórki, jak są okresy, w których sobie mniej radzimy. Teraz dostaliśmy większą fakturę od weterynarza, więc zrobimy zbiórkę, bo już aż tyle środków nie mamy. Natomiast bieżące koszty staramy się pokrywać jednak z tego, co zarabiamy sami. Każdy z własnych środków przeznacza pieniądze na swoje hobby. Ja też, więc nie widzę w tym nic dziwnego. Tu jest Kajtuś. Kajtek może być teraz zazdrosny, że najpierw poszliśmy do burfla, nie do niego. No chodź. No chodź, Kajtek. Bardzo lubi się pomiziać, poiskać. Teraz trochę nie wie, o co chodzi, co to za goście. Jest bardzo sympatyczny, naprawdę. Kajtek uwielbia ludzi. No niestety, jak trochę polata, to kaszle. Próbowałem mu zorganizować jakąś dziewczynę, żeby tak nie był samotny, żeby miał kogoś, ale on bardzo do człowieka inne gołębie atakuje, staje się do innych gołębi bardzo agresywny. Tylko przy człowieku jest okej. Okay. Czasami jak najpierw pójdę do burfla, a później do niego, no to wtedy jest złe. Co to ma być, że czemu on później, a nie najpierw? Kiedyś się pokusiłem o to, żeby spróbować swoich sił i poszedłem na studia weterynaryjne kilka lat temu. Przetrwałem rok ledwo, ale nie dałem rady z czasem, bo z jednej strony swoja firma, z drugiej strony raczkująca fundacja, ale no raczkująca już wtedy przyjmowała wiele ptaków dziennie. Odpuściłem. A pierwsze studia? Astronomia i to było tylko po to, żeby się dowiedzieć czegoś o świecie i w życiu nie pracować w tym. Zaanektowaliśmy bardzo mocno ich przestrzeń. Żyją tutaj razem z nami, więc tak samo mają do tego prawo. I też wiem już z doświadczenia, nie pierwszy raz jakieś zwierzę do mnie trafia, że zwierzęta są mądre i jeżeli bardzo potrzebują, są chore, to one przychodzą i po prostu szukają pomocy. Zawsze się staram reagować i jeżeli mogę, to pomagam. Dla ludzi się wydaje, że gołąb jest przede wszystkim głupim ptakiem i dlatego go nie lubią. Natomiast ludzie nie wiedzą, że gołębie są ptakami bardzo mądrymi. One potrafią się rozpoznać w lustrze, rozpoznają ludzką mowę, można je nauczyć wykonywania różnych poleceń po prostu głosowych. Można je nauczyć grać w ping-ponga, myślą na podobnym poziomie jak małpy. Są bohaterami wojennymi. Była taka sytuacja, że jeden oddział atakował drugi oddział, swój własny, a radio im siadło i nie mieli jak się poinformować, więc wysłano gołębiom pocztowym informację, że atakujecie nas. Przeleciał przez front, stracił oko i nogę, a mimo wszystko doleciał do miejsca, w którym ta wiadomość została odczytana i uratował z pół batalionu podczas I wojny światowej i z honorami został odprawiony jako inwalida do Ameryki. Niektóre jeszcze niedawno były karmione ręcznie, jeszcze były za młode, dlatego tak reagują na człowieka bardzo, bardzo. Daj jeść, daj jeść. Inne ptaki się boją, a tamte siedzą takie skulone na nasz widok. One też się zaczną niedługo bać, więc będą dzikie i później w całej takiej ekipie polecą na dwór. To jest jedno z hobby, nie jedyne. Na pewno zajmuje to olbrzymią część życia w tej chwili i nie bardzo widzę możliwość, żeby przestać, bo po pierwsze mi się to podoba, po drugie już się wzięło na głowę parę ptaków, inwalidów, o których wiem, że niektóre będą żyły pewnie 30 lat, więc odpowiedzialność się wzięło. Jak ja mam ptaka, który na przykład nie ma jednego skrzydła. No i teraz co ja z nim zrobię, jeśli stwierdzę, że zamykam, no nazwijmy to interes, tak? Co mam temu gołębiowi powiedzieć teraz? Idź sobie na polankę, radź sam. Też znam go już na tyle, że to dla mnie nie jest ptak, z którym pójdę do lekarza i powiem, proszę mi go uśpić, bo nie mogę się już nim opiekować. Jak ktoś ma kota bez łapy, trzymał tego kota 10 lat, to go nagle nie uśpi i nie powie, wie pan, no on nie ma łapy, to ja chciałem go uśpić. Tak, przez 10 lat nie miał, jakoś żył, dalej też pociągnie. To jest kwestia odpowiedzialności za zwierzę, więc tych kilkaset ptaków, one jakby nie od parady mają imiona. Staramy się im pomagać, tak samo jak każdemu innemu zwierzakowi. Różne fundacje pomagają. Jakiś czas się tego nie pozbędę, nawet gdybym już w tej chwili postanowił przestać brać nowe ptaki, to na kolejnych 30 lat mam zajęcie. No, obym ja dał radę te 30 lat przeżyć. To był reportaż Magdy Skawińskiej pod tytułem Gołębnik. I na zakończenie popołudniowej audycji jeszcze ważna informacja drogowa z Krajowej 19 z odcinka Międzyrzec Podlaski-Radzeń Podlaski na 235 km tej trasy w województwie lubelskim. Po śmiertelnym wypadku droga jest zablokowana i to utrudnienie może potrwać jeszcze około 3 godzin. Krajowa 19, odcinek Międzyrzec Podlaski-Radzeń Podlaski. Prosimy Państwa o szczególną ostrożność. Autopromocja Polskiego Radia. Kto by pomyślał? Już za 6 dni mam urodziny. Okrągłe. 200. Podobno w Polskim Radiu będą je hucznie świętować. Ciekawe, co przygotowali. Sprawdzę to na moniuszkopolskieradio.pl. Do usłyszenia 5 maja. Stanisław Moniuszko. Autopromocja Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy. Marian, bo teraz jest czyszczenie magazynów w Media Expert i może byśmy sobie kupili taki nowy smartfon z dużym ekranem. Aha, i co jeszcze? I wtedy jeszcze drugi by nam dali. Za złotówkę. Wielkie czyszczenie magazynów w Media Expert. A do tego teraz przy zakupie smartfona w promocji dodajemy drugi smartfon za złotówkę. Włączamy niskie ceny. Media Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Teraz w Biedronce zakupy z kartą Moja Biedronka. Jeszcze taniej. Świeże udo lub podudzie z kurczaka Megapaka. Tylko 4,99 za kilogram. To minimum 35% taniej. A mleko UHT 3,2% Mleczna Dolina 1 litr. Tylko 1,25 zł za opakowanie przy zakupie 6. To aż 37% taniej. Tylko do 30 kwietnia lub wyczerpania zapasów. Szczegóły i limity w regulaminie na biedronka.pl. Biedronka. Po prostu twoja.